Yeba, nebo wanka sofo. Hambi dunia mikonobi, ko cherambolo, balati sorolate, sebe ko bantorola. Hambi dunia mikonobi, ko charambolo, bala ko bantorola, msoko bansegena. Netara Bamako, newala Abidjan, netara Conakry, nesera Farasi, sebe ko bantorola, amogonu. Nene wan kaso, nene taka dura. Nene wan kaso, nene taka dura. Zankuru pini elama, tumwa tabeo. Zankuru pini ulumbuda faya, tumwa tabeo. Mamlora rare, foye la mama. Tiba yir kumlobo ne kurie masongo yelama tabo puwe rambima yelamba we tabo puze rambima tumwa tabewo mamya maya ifas amogonu kowe yato nene wankaso nene daka dugura. Kalala tom na meya, ting na whiske, bwangoro rabia, apo na mbos, amogonu. Nebe wankaso, nebe taka dugula. Kalala tom na meya, tituru na kore, kalala tom na meya, ting na whiske, bwangoro rabia, apo na mbos, amogonu. Thank you. Yere yini kafisa ko yini ye. Nebe wankaso. Yere yini kafisa to yini ye nana. Nebe tanka dugula. Ah, mogoni. Nebe wankaso. Ah, badenu. Nebe tanka dugula. Ah, mogoni. Nebe wankaso. Ah, badenu. Nebe tanka dugula. Sebe ko man toro lale. Nebe wankaso. Balako ban torola nana Nebi tanka dugula Musoko ban segenale Nebi wankaso Ah mogonu Nebi tanka dugula Ah badenu Nebi wankaso Ah mogonu Nebi tanka dugula Ah badenu Nebi wankaso Ah mogonu Nebi tanka dugula ah,